เรื่องบวชแทนพระคุณโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย โอมูตสาภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสาภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสาภควะโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสะยังโรเกอภิรเชนะตังวะรังธัมโมสกจังโสตโพตีขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าว ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบแห่งจิตความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาความคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีกระทาในวันนี้อาตมาภาพขอพูดในหัวข้อเรื่องบวชแทนพระคุณใช้ชื่อหัวข้อเรื่องไม่สั้นไม่ยาวใช้คำว่าบวชแทนพระคุณเนื่องจากว่าในเวลานี้เป็นเวลาที่จะเข้าพรรษาเรามารอแล้วบางท่านก็ตั้งออกตั้งใจจะให้ลูกชายลูกเต้าเหล่าล้านได้บวชแทนบุญแทนคุณบางท่านก็ตั้งใจจะบวชเป็นข้าราชการครูบาอาจารย์ก็ตั้งใจจะลาบวชบางท่านก็จบการศึกษายังไม่มีงานทำก็ต้องการจะบวชนะเป็นประเพณีของคนไทยเรา ประเพณีนี้ได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจของคนไทยเรามาอย่างยาวนานและก็เข้มข้นซึ่งก่อกำลังจะเจือจางลงในขณะนี้กำลังจะเปลี่ยนทิศทางไปกับยุคเทคโนโลยียุคไฮเทคยุคที่เราเรียกกันว่านิกนี่ยุคนี้กำลังเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการบวชก่อนเข้าพรรษาบวชก่อนแต่งงานบวชก่อนปฏิบัติการงานต่างๆนั้นกำลังเจือจางลงในสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมกรแห่งกรุงศรีอยุธยาถึงขนาดตราออกมาเป็นราชกิจจานุเบกษาเลยว่าห้ามรับบุตรข้าราชการที่อายุครบบวชแล้วยังไม่ได้บวชเข้ารับราชการถึงกับมีไว้อย่างนี้เลยยิ่งไปกว่านั้นในทางพระบรมมหาราชวังก็ดีก็เป็นพระราชประเพณีมาเป็นเวลานานตระกอนที่จะเสวยของที่จะครองราชสมบัติจะต้องบวชเพื่อฝึกฝนจิตให้สมถะมั่นคงเนื่องจากว่าความทุกข์ของแผ่นดินคือความทุกข์ของพระราชาจะต้องบวชถ้ามิฉะนั้นแล้วจิตใจจะได้รับความทุกข์ทนมันมองเกี่ยวกับการงานบริหารงานแผ่นดินเพราะไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้จิตใจได้พบกับความสุขได้มันเอื้ออำนวยต่อปัญหาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตให้พบกับความร้อนเป็นเช่นอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นการเป็นพระราชาในสมัย โบราณของประเทศไทยนี่จึงจะต้องมีการบวชซะก่อนแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราองค์ปัจจุบันพระองค์ก็ได้ออกบวชเหมือนกันแม้แต่พระบรมโอรสาธิราชเนี่ยท่านก็ได้บวชทั้งที่ยังไม่ได้ครองราชท่านก็บวชเป็นการเตรียมฝึกจิตฝึกใจเพราะนั้นประเพณีการบวชเนี่ยสำคัญมากเลยคนโบราณจึงถือบวชก่อนแต่งงานบวชก่อนทำงานทำการบวชก่อนรับราชการ บวชก่อนจะมีเย้ามีเรือนเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นผู้ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อตนเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผู้รู้จักปล่อยวางในเมื่อมันหนักมันหน่วงมากยิ่งความเป็นพระราชาปกครองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์แผ่นดินขอบเขตอันตสีมามณฑลกว้างใหญ่ไพศาลการงานมันหนักหน่วงในหัวใจไม่ใช่การงานทางกายแต่ทางใจมันหนักเมื่อใจมันหนักใจจะต้องมีพลังที่จะต้อง แบกจะต้องหามภาระอันนั้นภาระของชีวิตที่ภาษาฝรั่งก็ว่า the burden of life ภาระของชีวิตนั้นเพราะเหตุนั้นความเป็นพระราชาจึงต้องการพลังงานทางจิตคือสมาธิสมถะอย่างมากหรือบางท่านที่ได้สมถะยังไม่พอเจริญวิปัสสนาจนรู้เท่าเอาทันกลับไม่ย้อนกลับเกิดมาอีกเลยดังในเรื่องราวปรากฏในพระไตรปิฎกเราจะเห็นอยู่บ่อยๆอย่างพัทธิยะนี่ท่านก็ออกบวชกับเพื่อน6คนพัทธิยะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วนะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอออกบวชแล้วทำความเพียรบรรลุความเป็นพระอรหันต์นั่งอยู่ตรงไหนท่านก็บ่นอุทานพูดง่ายๆอุทานมาว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขเนาะพระทั้งหลายได้ฟังก่อแปลกใจท่านนั่งอยู่คนเดียวท่านก็พูดก็เลยพากันคิดว่าชลอยบุรุษนี่จะเป็นโมฆะบุรุษจะเป็นโจรในพระศาสนานี้สระมั้งคือมาลักบวชนี้ความรับผิดชอบขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจหลังยามมาบวชแล้วก็ได้อยู่ได้กินดีอยู่ดีแล้วก็เลยพบความสุขเพียงแค่นี้ก็เลยบ่นออกมาอุทานออกมาบุรุษนี้น่าจะเป็นอย่างนี้ก็ไปฟ้องพระศาสดาพระพุทธเจ้าเรียกเขาพบในถ้ำกลางสงฆ์แล้วก็ถามดูก่อนภิกษุเป็นอย่างนั้นจริงหรือก็บอกว่าจริงทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแต่นี่คนอื่นเขาต้องสงสัยว่าเธอเป็นโจรในศาสนาคือลักเข้ามาบวชหนีจากความรับผิดชอบแต่เป็นคนขี้เกียจมาบวชฉันเช้าเอ็นฉันเพลนนอนแล้วก็เลยสุขหนอจริงหรือไม่ท่านก็เลยบอกว่าตั้งแต่ก่อนผมเป็นพระราชานะครับผมไม่ใช่เป็นคนทุกข์ยากลำบากปกครองแผ่นดินแต่ในความเป็นพระราชานั้นแม้จะอยู่ในพระบรมมหาราชวังแม้จะมีคนเอาอกเอาใจอยู่เย็นเป็นสุขมีคนคอยพเนาพนอประคับประคองมีคนทำอะไรให้แทนหมดแถมในพระบรมมหาราชวังก็ดีในขอบเขตกันทัศสีมาก็ดีในชายแดนก็ดีมีกองกำลังทหารในพระบรมมหาราชวังนี่ก็ยังมีทหารทั้งภายนอกภายในอยู่ในป้อมค่ายคูประตูหอเชิงเทินระเบียบหอกดาบเตรียมไว้พร้อมมีกำลังทหารล้อมรอกในกำแพงทั้งภายนอกภายในแต่ถึงขนาดนั้นก็ยังหวาดหวั่นในพระราชหฤทัยกลัวสามัญตราชต่างนครพระยุหะแสนยากรยกมาช่วงชิงพระราชอำนาจจิตใจมันไม่ได้เป็นสุขเหมือนอย่างนี้ถ้าบอกว่าอยู่นี่งาต้นเดียวก็ไม่มีเราออกบวชซะแล้วมีการรู้สึกจะหนักหน่วงต่อสิ่งใดมีเพียงบาทและจีวรเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนปลาว่ายไปในสายชนจะไปที่ไหนก็ได้จะบินไปสู่ที่สาภาคใดๆก็ได้มีความสุขใจไม่ห่วงห้าอะไรอาวรห่วงหน้ากังวลหลังนี่พูดอย่างนี้เพราะเหตุนั้นค่ะพระองค์ก็เลยมีความสุขมากเลยยิ่งกว่าความเป็นพระราชาเหมือนกับพระบาลีที่ตั้งขึ้นเมื่อกี้นี่อัญเชิญมาเป็นภาษาบาลีเบื้องต้นเป็นนิเคปาปตวาอภิเจปตมาทายะอนาคาโรปริปเชอัญยังวิหิงสยังโรเกอภิรัชเชนะตังวรังแปลว่าแม้จะออกบวช ถืออุ้มบาตรดินเที่ยวขอทานเขากินเลี้ยงชีพแต่เป็นอยู่อย่างปราศจากการเบียดเบียนชีวิตอย่างนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกอภิเจปตมาทายะอนาคารปริภเชไม่จะออกจากเรือนบวชเที่ยวอุ้มบาตรดินขอทานกินเลี้ยงชีพอันยังวิหิงสยังไม่มีการเบียดเบียนผู้ใดโลเกอปิรเชนตังวรังประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกนี่อานิสงส์ไปไกลมากแต่ยังไงก็ตามถ้าหากยังไม่ทราบซึ่งถึงคุณค่าอันนี้เขายังไม่ทราบซึ่งถึงคุณค่าของจิตใจความเป็นอิสรภาพความว่างความปล่อยวางก็จะมีความโรคบวชอยู่ก็เป็นโรคประสาทได้อีกเหมือนกันเพราะเต็มไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากไปเห็นไม่มีการขวนขวายกิจการแห่งความสงบระงับทางจิตฝึกฝนสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาไม่ทำนอกจากไม่ทำแล้วไม่พูดถึงอีกเลยอย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงอีกเหมือนกันว่าจะพบความสุขหรือไม่อย่างเก่งก็สุขกอไก่สออุสุสุกอสุกสุกจนเผาสุกจนไหม้สุกไปตามภาษาของกิเลสในอยู่ดีกินดีวันไหนไม่ได้ดังนั่นก็มีความขุ่นเคืองปฏิฆะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายวันนี้เราจะพูดถึงการบวชแทนพระคุณก็เลยเตลิดเปิดเปิงมาถึงการบวชของพระราชาในสมัยโบราณสมัยพุทธกาลและจนถึงประเทศไทยเราจนมีกฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยาคนไทยเราถือการมาแต่พ่อแต่แม่พุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่แผ่นดินนี้ท่ามกลางแก่กลางสุวรรณภูมิเป็นเวลา 2,000 กว่าปีมาแล้วไม่ใช่วัน2วันไม่ใช่พันปีเป็น 2,000 กว่าปียิ่งในภาคอีสานของเราสกลนครนครพนมนี่ตัวอย่างสัญลักษณ์ศักดิ์ศรีศักดิ์ขีพยานพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งบอกว่ามีความเกี่ยวพันในวิถีชีวิตของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลแต่ดูหัวอกพระศาสดาได้รวมอยู่ตรงนี้ในกุกุสันทโคนากรรมณะกัสสปะรอยพระบาทตั้งแต่รอยเท้าถึงกระดูกหัวอกได้มารวมสมกันอยู่บนแผ่นดินภูกำพร้าแผ่นดินภูน้ำรอดเมืองสกลนครนครพนมนี่เพราะเหตุนั้นก็เป็นอันว่ามั่นใจได้เลยพุทธศาสนาได้อย่างรากในนี้มานานแล้วบ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่มาสมัยนี้กำลังแก้ปัญหากันทางวัตถุกำลังเข้าสู่ความเป็นนิกจิตใจของคนกำลังห่างเหินจากศีลจากธรรมจิตใจไม่มีที่พึ่งพาอาศัยว้าเหวอ้างว้างจิตใจเป็นอย่างนั้นทางร่างกายคับข้างลังไหลแต่จิตใจอ้างว้างว้าเหวเดียวดายมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้เพราะคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่งนาเข้าแม้แต่ตัวเองก็ไม่มั่นใจสถานภาพของชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ต้องกล่าวถึงตายแล้วเป็นอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงมีโอกาสจะโกงก็จะโกงมีโอกาสจะเอาก็จะเอาคนอื่นเขาจะทำเราก่อนเราจะต้องทำอย่างนั้นความคิดมันเป็นอย่างนี้มันขึ้นสมองไปหมดเลยความเห็นแก่ตัวหลังจากนั้นก็คิดเลยไปถึงการตายชาติหน้าถึงจะขึ้นสวรรค์หรือจะตกนรกคิดหาคุณงามความดีของตนเองมันไม่มีมันมีแต่สิ่งที่ไม่ทำให้ตนเองเป็นประโยชน์แต่ตนเองและยังไม่ทำให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแก่บ้านเมืองมองหาทางที่จะขึ้นสวรรค์หลังจากตายแล้วมันก็ไม่มีมันก็เลยกลัวตายเมื่อกลัวตายมันก็เกิดอาการไหลตายนอนไหลตายเพราะจิตใจมันล้ามันทำงานหนักกายทำงานหนักจิตใจก็ทำงานหนักวิ่งว่อนกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนนอนเป็นควันกลุ่นคิดกลุ่มยังไปไม่ได้ยังไม่สว่างกลางวันก็ลุกวิ่งทะเยอทะยานไปตามความคิดนั่นเรียกว่ากลางวันเป็นไฟเผาเข้าทั้งภายนอกภายในกิเลสแผดเผาหัวใจความเร่าร้อนภายนอกก็แผดเผาร่างกายในที่สุดมันก็ล้าทั้งกายทั้งใจหลับไปเลยไม่ฟื้นเลยเอิ้นว่าไหลตายไอ้ว่ายังไงมันไม่มีความสุขนะมีแต่ความสะดวกสบายทางกายมีรถมีเรือมีตู้เย็นพัดลมโทรทัศน์มีทีวีมีสเตอริโอวิดีโอจะกินร้อนกินเย็นอะไรทำได้นั่นเอิ้นว่าสะดวกสบายทางกายยังไม่ถือว่ามีความสุข ความสะดวกสบายเป็นเรื่องของกายแต่ความสุขความสงบเป็นเรื่องของใจถ้าใจไม่สงบแล้วต่อให้อยู่บนสวรรค์มันก็เป็นทุกข์ตกนรกติดแอร์ตกนรกบนสวรรค์เหมือนเทวดาในเรื่องอุณหัสตวิชัยนั้นนะอ้าวเราก็ไปกันไกลขนาดนั้นเพราะเราจะพูดถึงเรื่องการบวชแทนพระคุณการบวชแทนพระคุณพ่อแม่นั้นในที่สุดมันก็จะมาตกเป็นพระคุณเป็นอานิสงส์ให้แก่ตัวเราอีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นคนโบราณจึงมั่นใจเหลือเกินปรารถนาเหลือเกินจะให้ลูกให้เต่าบวชแทนพระคุณในนั้นนี้ก็น่าจะบวชและบางคนก็ตั้งใจจะบวชบางคนก็ไม่อยากบวชแต่เดี๋ยวนี้มันก็เกิดมีโรคใหม่ขึ้นมาพ่อแม่สมัยใหม่มองไม่เห็นว่าลูกจะบวชแทนพระคุณได้มีเป็นจำนวนมากแล้ววันก่อนอาตมาไปกรุงเทพพอไปกรุงเทพแล้วหน้านี้คนกรุงเทพก็ยังบวชคนหนุ่มๆจบวิศวะมาแล้วจบปริญญามาแล้วก็เตรียมบวชและจะศึกไปทำงานบางคนก็บอกว่าสมัครงานสอบอะไรผ่านได้แล้วยังเวลาจะทำงานก็ขอลาบวชบางคนก็กำลังเรียนอยู่เมืองนอกทำปริญญาอยู่อเมริกาอยู่ไหนนู่นกลับมาบ้านขอบวชบางคนทำงานแล้วก็ลาบวชแต่ก็มีข้อแม้ว่าบวชแล้วจะศึก15วันบ้าง1เดือนบ้างพรรษาบ้างที่นี่มีบางรายหลายรายเลยทีเดียวแม่พ่อมาเฝ้าอ้อนวอนอยู่ใกล้ๆว่าเมื่อไหร่แกจะศึกบอกได้ไหมลูกบอกยังไม่ได้บวชบอกไม่ได้ว่าจะศึกเมื่อไหร่เอาไว้พูดทีหลังมีบางรายถึงกับรุนแรงมาด่าเลยว่าเมื่อไหร่มึงจะศึกถ้ามึงไม่ศึกแล้วมึงระวังให้ดีกูจะมาด่าเช้าด่าเย็นในกุฏินี่ดูนี่เป็นความรู้สึกของแม่สมัยใหม่แม่ยุคนิคยุคเทคโนโลยีอันสูงส่งนี่เป็นซะอย่างนี้เดี๋ยวนี้ความเข้าใจของเรามองไม่เห็นคุณค่าของศาสนาคิดว่าบวชแล้วจะตอบบุญแทนคุณอะไรเพราะบุญคุณนั้นความจริงแล้วมันก็เน้นกันมาที่ความตอบสนองความปรารถนาของพ่อของแม่เมื่อพ่อแม่ไม่ปรารถนาจะให้ลูกบวชอย่างนี้ก็มองไม่เห็นคุณค่าก็แสดงว่าลูกนั้นในละคนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของพ่อของแม่ที่มีความรักต่อลูกไม่ใช่เพียงสมัยนี้ดอกในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้ามีเป็นจำนวนมากลูกอยากแก่บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชบางรายลูกไม่กินข้าวกินน้ำนอนซมอยู่7วัน7คืนจนพร้อมพ่อแม่ทนไม่ไหวก็เลยให้บวชมีหลายรายในสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าอย่างพระรัฐบาลอย่างนี้ยังในสมัยนี้ก็เหมือนกันเมื่อ2ปีก่อนนู่นก็มีฝรั่งหนุ่มๆจากออสเตรเลียนู่นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขึ้นเครื่องบินบินด่วนมากรุงเทพมาสกลนครมหาอาตมาจะมาบวชอาตมาถามว่าพ่อแม่อนุญาตหรือยังเขาบอกยังไม่เกี่ยวกันคนเมืองฝรั่งไม่เกี่ยวไม่เหมือนคนไทยเราอาตมาก็ไม่ให้บวชพอแกไม่ให้บวชนะแกก็ร้องห่มร้องไห้อ่อนบอนเช้าอ่อนบอนเย็นให้อาตมาให้ใส่ชุดขาวก้นผมแล้วก็สมาทานอุโบสถศีลฝึกสมาธิภาวนาศึกษาพระธรรมไปก่อนเราขอให้เขียนจดหมายไปหาพ่อหาแม่แต่พ่อแม่อนุญาตแล้วก็บวชได้ปรากฏว่าแกทำไม่ได้แกบอกว่าพ่อแม่ยังไงก็ไม่ยอมเพราะแม่ไม่ได้ถือศาสนาพุทธพ่อไม่ได้ถือศาสนาพุทธขอบวชเถอะเมืองฝรั่งนั้นเขารับผิดชอบกันเองตัดสินใจเองได้แต่มาไม่ยอมกลัวจะมีเรื่องมีราวก็ให้แกฝึกสมาธิไปต่อมาก็สิบกว่าวันพ่อก็มาตามเพราะพ่อเป็นเศรษฐีคนรวยร้องห่มร้องไห้ใส่กันอยู่ที่วัดเราต้องไปไกลเกลี่ยต้องไปเถิดไปซ้อนไปอ้อนวอนให้กลับบ้านซะที่เป็นอย่างนี้สมัยนี้ก็มีจะกล่าวไปใหญ่ถึงสมัยโบราณวันที่ไปเทศกรุงเทพนั่นก็เหมือนกันเมื่อปลายเดือนที่แล้วกลางคืนครูบาอาจารย์ท่านก็เลยนิมนต์ให้อบรมพระใหม่หน่อยท่านอาจารย์ทรงพบเข้ามาแล้วก็ดีอยากจะให้พระใหม่ๆเนี่ยที่บวชมาทำกลางสังคมเมืองหลวงจะทำกลางสังคมเมืองนอกลามาบวชมีแต่ปัญญาชนอยากจะให้ได้รู้รสชาติแห่งพระศาสนารสชาติแห่งศีลแห่งธรรมจากพระป่าพระดงนั่นมาก็อบรมแสดงธรรมคุณค่าของการบวชเพื่อเรียนรู้เพื่อศึกษาชีวิตอธิบายไปแล้วก็มาพูดถึงศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาพูดจบแล้วก็พานั่งสมาธิซะเลยพูดเฉยๆไม่รู้เรื่องอาจเข้าเป็น2ชั่วโมงเช้าเย็นเข้าบางคนมีบุญมีวาสนา ปรับจิตปรับใจเข้าที่ได้เกิดความสุขความสงบลงับโอ้ไม่อยากสึกกลับไปบอกที่บ้านว่าอยากจะมาบอกพ่อแม่อยากจะขอเลื่อนการสึกไปหน่อยรู้สึกว่าการบวชนี้มันมีประโยชน์มากอาจารย์ท่านมาจากสกลนครได้ลองฝึกสมาธิกับท่านดูรู้สึกว่ามันได้ผลในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงก็ไม่อยากจะสึกออกมาแม้ตอนนี้แหละพ่อแม่มาวัดกันเป็นแท้มาถามครูบาอาจารย์กลัวลูกแกไม่สึกมันเป็นสักอย่างนั้นโดยไม่มีความเข้าใจว่าลูกบวชนั้นจะเป็นการตอบบุญแทนคุณได้อย่างไรนี่เป็นความเข้าใจเป็นค่านิยมของคนในสมัยโบราณเขานิยมบวชแล้วแทนบุญแทนคุณได้ในภาคอีสานนี่เขียนไว้ในใบลานเลยอานิสงส์การบวชแต่เขาไม่ได้เรียกอานิสงส์การบวชเขาเรียกว่าสองการบวชสองบวชเขียนว่าสองบวชแทนน้ำนมแม่หนังสือแทนน้ำนมแม่เนี่ยมีทุกหมู่บ้านทำไมยังเรียกว่าแทนน้ำนมแม่ในหนังสือเนี่ยสองการบวชแทนน้ำนมแม่สองมาจากคำว่าฉลองพูดเร็วเขาเลยแต่สองแทนน้ำนมแม่คือการบวชแทนน้ำนมเลือดทุกหยดหยาดจากอกของแม่นั้นน่ะคือมาเป็นน้ำนมการกองออกมาเลี้ยงเราให้เจริญเติบโตตั้งแต่เกิดมาและเราจะแทนน้ำนมท่านโดยวิธีใดนั้นพอสมัยโบราณนั้นต้องการที่สุดคือให้ลูกได้บวชถ้าลูกบวชแล้วสดใจอย่างน้อยลูกจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักคนพ่อคนแม่จากความเป็นคนแข็งกระด้างกระโชกหอกห่ากลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนุ่มนวลสุภาพเรียบร้อยจากเป็นคนเกเรเกเรไม่รู้จักรับผิดชอบช้าหาเย็นเฮกลายมาเป็นคนสุขุมลุ่มลึกรู้จักรับผิดชอบต่อการพูดการคิดการทำพ่อแม่ก็สบายใจไม่มีความทุกข์อันใดของพ่อแม่เท่ากับลูกเป็นคนชั่วลูกตายเสียยังดีกว่ามีความทุกข์ไม่เกินปีหนึ่งค่อยสั่งซาแต่ถ้าลูกมีความชั่วตีบ้านพานเบืองลักศกตกคอเหล่านี้เขาโคกเขาตารางตำรวจไล่พ่อแม่เป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์แล้วทุกข์อีกตายแล้วตายอีกเพราะลูกเพราะเหตุนั้นความสุขใจที่สุดก็คือเมื่อลูกบวชเหลืองๆอยู่ในวัดคนโบราณนะแต่นี่ก็เหมือนกันบางคนเขาก็ถืออยู่ที่ท่านทั้งหลายก็คงจะสงสัยต่อไปว่าเอการบวชนั้นมันจะตอบแทนบุญคุณได้อย่างไรถ้าเรามองในแง่วัตถุมองในแง่วัตถุอย่างเดียวนี่ไม่มีทางเลยบวชแล้วจะแทนบุญคุณยังไงยิ่งบวชแล้วพ่อแม่ก็ยิ่งเสียเวลาไปวัดไปทำบุญถัดตัวเองไม่ไปกลัวชาวบ้านไม่ไปกลัวลูกเต่าของเราจะหิวเห็นไหมล่ะนี่เสียเวลาทำงานทำการไปใหญ่เลยโน่นถ้ามองในแง่วัตถุมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้วัตถุกำลังขึ้นสมองวัตถุขึ้นสมองวัตถุขึ้นหัวแล้วหายใจออกมาเป็นนิกแล้วเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการฆ่าอะไรต่ออะไรไปกันมั่วในที่สุดทำอะไรก็เพื่อเศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจในเศรษฐกิจมันก็มีการเมืองเอาแหละเศรษฐีมันวุ่นวายกันที่สุดที่มองกันในแง่วัตถุแสวงกันในแง่วัตถุเนี่ยพุทธิยาท่านกล่าวว่าอัปมาโตโพเทธิกันห้าหิปันดิโตอัฏฐาปิสมัญญาธีโรบันดิโตติปบุตจาติผู้เป็นบัณฑิตย่อมเป็นผู้ฉลาดสามารถถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองด้านคือมองให้เห็นทะลุออกไปทั้งประโยชน์ที่เป็นวัตถุและประโยชน์ทางจิตใจทางนามธรรมมันจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นจึงจะเข้าใจว่าบวชนี่จะแทนพระคุณได้ถ้ามองในแง่วัตถุไม่มีทางพ่อแม่แทนที่จะได้ไปไร่ไปนาแต่เช้าเมื่อน้องนุ่งจะได้ไปช่วยกับจะต้องไปจังหันพ่อลูกชายบวชอยู่ในวัดนั่นเสียเวลาไปแทนที่ถ้าหาบวชแทนคุณพ่อแม่ลูกน่าจะได้เอาอะไรดีๆมาให้พ่อแม่กินหาข้าวหาปลาหาอะไรมาเลี้ยงพ่อแม่ตลอดเวลาอย่างนี้นั่นเรามองในแง่วัตถุความจริงนั้นถ้าเรามองในทางด้านจิตใจแล้ว เราจะพบได้ว่าแต่ก่อนพ่อแม่เคยไม่เข้าวัดบัดนี้จะต้องเข้าวัดแต่แล้วเพราะลูกอยู่ในนั้นในขณะที่เข้าไปวัดนั้นไม่ได้ไปเปล่าเปล่านอกจากให้เวลาที่ตนเองหัวหกก้นขวิดลมลุกคุกคานนั้นได้ให้เวลาอันดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหานั้นได้หยุดมันลงไปได้เอาเวลานั้นกลายมาเป็นเวลาแห่งการมาวัด ในขณะมาวัดนี้ก็หยุดอาการเล่าร้อนได้ให้ทานการให้ทานก็ทำลายความเห็นแก่ตัวชนิดที่หยาบออกไปนานๆเขาก็จะกลายเป็นอุปนิสัยกลายเป็นความเคยชินเป็นคนมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานฝึกของมากมาจากของน้อยๆของละเอียดก็มาจากของหยาบน้ำลึกก็มาจากน้ำตื้นๆคุณงามความดีแต่ละเล็กทีละเล็กทีละน้อยก็จะสั่งสมไว้ในหัวใจกลายมาเป็นเชื้อใหญ่อย่างในหัวใจกลายมาเป็นอุปนิสัยใจคอของความเป็นผู้เสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ตาปานีบริสุทธิ์ผุดผ่องสดชื่นแจ่มใสเห็นโลกนี้น่าอยู่น่าอาศัยยิ่งขึ้นนั่นคืออานิสงส์ทางอ้อม indirection benefit ที่เราจะเห็นได้ว่าการที่มาวัดเอาข้าวปลาอาหารมาให้ลูกเรากินที่มาบวชนั้นก็เหมือนกับลูกได้ลากพ่อลากแม่เข้ามาสู่สถานภาพอีกอันหนึ่งบรรยากาศชีวิตอีกแบบใหม่ได้มาทำบุญสุนทรทานยังไม่พอได้เห็นพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรสงบสงเงียมแต่ไม่เกิดความสงบใจท่านเกิดความเบิกบานใจเหมือนกับเข้ามาโลกอีกโลกหนึ่งยิ่งอยู่ในวัดป่าวัดดงสงบรำงับพระหนุ่มเนรน้อยอยู่กันเป็นเอกภาพเห็นแล้วก็น่าชื่นชมอยากจะให้ลูกเราเป็นอย่างนี้ และก็เห็นตัวลูกของเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความสุขอันใดจะยิ่งไปกว่าความสุขที่ลูกเต้ามีการประพฤติคุณงามความดีแล้วยิ่งไปกว่านั้นได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากครูบาอาจารย์วันละเล็กวันละน้อยจิตใจก็จะมีสติปัญญาสั่งสมปัญญาบารมีรู้จักอันนี้เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษอันนี้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์อันนี้ควรละอันนี้ควรเจริญแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงละชั่วปิดประตูอบายปิดประตูนรกสร้างคุณงามความดีเปิดประตูแห่งสวงสวรรค์นั่นชำระจิตให้ผ่องใสยังเข้าสู่ธรรมวินัยเข้าไปหาพระนิพพานมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ละชั่วทำดีชำระจิตผ่องใสปิดประตูอบายไขประตูสวงสวรรค์ยังเข้าสู่อมตะธรรมแห่งพระมหานิพพานนู่นมันก็เหตุอันนี้จะเกิดมาจากที่ลูกได้บวชมันเป็นการดึงพ่อดึงแม่ออกมาจากขุมนรกอันหนึ่งตอบแทนกันอย่างนี้แล้วยิ่งไปกว่านั้นคิดให้ลึกลงไปกว่านั้นเองในร่างกายตัวตนของลูกนั้นคือส่วนผสมระหว่างพ่อและแม่เมื่อลูกได้บวชเรียนเขียนอ่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างแต่คุณงามความดีในขณะนั้นก็หมายความว่าพ่อกับแม่ทั้งสองคนก็ได้พากันบวชแล้วบวชเพราะว่าร่างกายจิตใจของลูกมันได้มาจากพ่อจากแม่นั่นทางอ้อมนะดูให้ดีๆดูให้ลึกๆจะไม่เรียกว่าบวชแทนบุญแทนคุณได้ยังไงเอาที่นี่มาดูทางคุณค่าทางน้ำใจก็ได้สิ่งใดที่ลูกปรารถนาสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องดิ้นรนขวนขวายแสวงหาให้ตั้งแต่เริ่มเกิดมาเสียงร้องไห้จ้าของลูกนั้นคือเสียงสตาร์ทเครื่องของชีวิตพ่อแม่ตั้งแต่คลอดลูกแม่คลอดลูกมาได้ยินเสียงร้องไห้ก็มั่นใจว่าลูกเราเป็นคนไม่ตายแน่ๆถ้าลูกไม่ร้องไห้นี่สิเป็นเรื่องราวใหญ่เลยกลัวจะตายมาจากในท้องเพราะไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทเสียงแห่งชีวิตคือเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้เป็นเสียงแห่งความทุกข์นะไม่ใช่เสียงแห่งความสุขแต่พ่อแม่ก็รู้สึกดีใจลึกๆว่าเสียงร้องไห้ครั้งแรกของลูกนั้นคือเสียงแห่งความเป็นผู้มีชีวิตของลูกหลังจากนั้นพ่อแม่ประคับประคองเลี้ยงดูลูกตั้งแต่ลูกยังพูดไม่เป็นพ่อแม่ก็อาศัยเสียงร้องไห้ของลูกนี้แหละเป็นภาษาพูดภาษาใจของลูกเวลาใดลูกร้องไห้เวลานั้นเหมือนหัวใจจะแตกสลายว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกลูกต้องการอะไรลูกยังพูดไม่ได้ว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอยากได้อันนู้นอันนี้ทำอันนู้นนี่ให้หนูทียังพูดไม่ได้ก็ต้องใช้เสียงร้องไห้นั่นแหละเป็นสัญญาณเสียงร้องไห้เป็นภาษาแห่งหัวใจของลูกที่กำลังแบเบาะไม่รู้เรียงสาพ่อแม่จะรีบประการแรกเมื่อได้ยินเสียงร้องไห้ถ้าอยู่ในเปรนอนแม่จะรีบ ไกวแกว่งเปรหรือพ่ออยู่ใกล้พ่อก็จะรีบไกวเปรโดยเข้าใจเอาเองว่าลูกคงต้องการให้พ่อแม่ไกวเปรให้เกิดความสบายให้เกิดความสุขคือพ่อไม่เอาอกเอาใจทุกอย่างไปถ้าหากไกวเปรแล้วลูกยังไม่หยุดร้องไห้แสดงว่ายังไม่ถูกใจลูกคงปรารถนาสิ่งอื่นนอกจากไกวเปรไม่มีทางเลือกพ่อแม่ก็จะประคับประคองอุ้มออกมาจากเปรปากก็พูดพร่ำลำพันทั้งเขย่าทั้งลูกทั้งคำพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทูลหัวลูกดวงตาดวงใจของแม่นี้จะถ้อยคำดีๆเอาใจต้องการอะไรเอามือคำดูเนื้อดูตัวถ้าร้อนก็แสดงว่าลูกเป็นไข้หาอะไรมาแค่โอ้มอยู่ในอ้อมกอดลูกหยุดร้องไห้หัวใจของพ่อของแม่ชื่นใจมีความสุขว่าบัดนี้ได้เอาใจลูกถูกจุดเสียงร้องไห้ของลูกแต่ละครั้งนั้นบ่งบอกว่าพ่อแม่จะต้องรีบเอาใจให้ถูกคิดดูสิท่านเอาใจเรามาตลอดเลยเวลาใดหยุดร้องไห้เวลานั้นพ่อแม่ก็มีความสุขใจว่าเอาใจลูกได้ถูกต้องแล้วบางคนยิ่งกว่านั้นลูกโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยขัดใจเลยเอาใจตลอดเอาใจตลอดในที่สุดลูกก็เลยได้แต่ใจเอาแต่ใจพ่อแม่พูดอะไรนิดอะไรหน่อยขัดใจนิดเดียวแหมเป็นทุกข์ที่สุดเลยเพราะถูกเอาใจมาจนเคยชินวันก่อนโยมฟังเทศจบแล้วก็ร้องไห้มาแหมอาจารย์ช่วยทีเถิดร้องไห้พูดไม่เป็นศัพท์เป็นภาษาอาตมาก็สงสารร้องไห้ทำไมโยมหยุดก่อนที่พูดกันไม่รู้เรื่องแกก็ยังร้องไห้สะอึกสะอึกก็บอกเอางี้สิหายใจละเอียดยาวๆลึกๆข้าวลึกๆออกไม่เกิน3ทีอันที่มันสะอื้นอยู่นี่มันก็จะหยุดแกก็ทำตามก็สะอื้นก้อนอันมันเป็นจุกคอนั้นก็หายไปแล้วแกก็พูดโอ้ยเอ็ดเนื้อลูกผู้ค้านั่นมันตายไป10กว่ามื้ออยู่บ่ให้ผู้ค้าให้ของเอ็ดเนื้อว่าท่านเป็นพี่น้องชาวโพไทยอาตมาก็เลยถามว่าเป็นหยังเราเพิ่นจึงตายผู้คอตายว่างั้นผู้คอตายเป็นผู้จบผู้งามแท้ๆเอ็ดในเลิกเอ็ดเป็นเข็นแล้วว่าตัวอันผู้เนี้ยอันแม้บ่เฮาไปทอดผ้าป่าเมืองนั้นน้ําเพิ่นซื้อถือเดี๋ยวตอนนั้นลูกผู้คอตายกําลังจบกําลังงามเห็นไหมพ่อไม่เอาใจมาตลอดเลยเอาใจจนไม่เคยขัดใจเพียงขัดใจนิดเดียวไม่ให้ไปทอดผ้าป่ามันไกลลูกเอ้ยจังหวัดน่านนู่นเสียเงินเสียทองพ่อแม่เป็นห่วงไม่ได้ไปกับเพื่อนผูกคอตายพ่อแม่ก็ทุกข์ต่อไปเลี้ยงลูกก็สุดแสนจะทรมานทรกรรมกว่าจะเจริญเติบโตมาโตมาแล้วขัดใจนิดเดียวผูกคอตายให้แม่ร้องไห้น่าสงสารแม่แท้ๆมีแต่คุณงามความดีมีแต่ให้ข้อเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายการบวชจะเป็นการตอบแทนคุณได้โดยประการใดท่านลองคิดดูเพราะพ่อแม่เอาใจเรามาตลอดแต่ทีนี้พ่อแม่อยากจะให้เราเอาใจท่านตั้งคือท่านอยากจะให้เราบวชเนี่ยประมวลมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนป่านเนี่ยพ่อแม่เอาใจมาตั้งแต่คลอดออกมานะเอาใจเราเสียงร้องไห้จ้านั้นคือเสียงร้องทุกข์ของลูกเสียงปรารถนาแห่งหัวใจของลูกพ่อแม่จะต้องเดาเอาเองว่าลูกปรารถนาอะไรอยากได้อะไรอยากให้ทำอะไรทำจนลูกหยุดร้องไห้แสดงว่าถูกใจคำถูกจุดพอโตมาพูดได้ยังชั่วหน่อยลูกอยากได้อะไรรีบหาให้ไม่ต้องรอให้ร้องไห้โตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากได้ลูกอยากได้เมียอยากได้ผัวพ่อแม่ก็จัดแจงให้ยังไม่พอทรัพย์สมบัติมอบให้แม้พระคุณของท่านมากคนโบราณนั้นไม่มีอะไรหวังมากไปกว่าที่จะให้ลูกได้บวชเพราะเห็นวิถีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้ลูกสำนึกถึงคุณค่าของพ่อของแม่เพราะในเวลาบวชนั้นจะได้ศึกษาจะได้ฟังครูบาอาจารย์จะได้อบรมจิตใจตนเองให้สงบลำงับแล้วก็มาเพ่งดูความจริงจึงจะรู้จักทราบซึ่งนู่นบางคนมีลูกแล้วจึงคิดถึงบุญคุณพ่อแม่มีลูกแล้วเห็นตนเองเลี้ยงลูกลำบากก็นึกถึงบุญคุณพ่อแม่ แต่ถึงขนาดนั้นหัวใจก็ถูกแบ่งให้ลูกถูกแบ่งให้เมียบางทีลืมหมดเลยรักลูกรักเมียจนลืมพ่อลืมแม่แต่การบวชนี้ไม่ได้แบ่งหัวใจให้ลูกให้เมียไม่ได้แบ่งหัวใจให้ใครทั้งนั้นยกหัวใจทุ่มเทไปที่การปฏิบัติธรรมคุณงามความดีเริ่มตั้งแต่การอดทนทางกายทางวาจาสงบใจเงียบโดยการเป็นผู้มีศีลต่อมาขณะการก็ฝึกจิตให้อยู่ใต้อำนาจให้มันสะอาดสว่างสงบด้วยสมาธิภาวนาอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นหมู่เป็นคณะท่านพาฝึกพาหัดหลังจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็เอาจิตชนิดที่มันสงบไม่หิวโหยอารมณ์ใดๆไม่กระเพื่อมจิตสงบจิตก็ส่องลงไปดูความจริงเห็นสิ่งใดที่มันสกปรกในจิตก็เคลียออกมาสิ่งใดที่มันดีงามบริสุทธิ์ก็รักษาไว้เมื่อมันแจ่มใสมันบริสุทธิ์จิตรู้จักอายชั่วกลัวบาปแล้วบริสุทธิ์แล้วเริ่มสงบสงบก็เพ่งดูก็รู้จักโอ้ฉันทำอย่างโน้นอย่างนี้กับพ่อกับแม่ไม่ดีไม่งามเลยน่าเสียใจบางคนบวชแล้วมานั่งเป็นทุกข์เสียใจเมื่อเวลาจิตสงบนึกถึงบาปที่ตนเองได้ทำกับพ่อกับแม่เนี่ยทำให้เป็นทุกข์เอามากมากครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอดีตผ่านไปแล้วปล่อยมันไปอย่าหลงเข้าไปในโลกแห่งอดีตแล้วก็อย่าหลงทะเยอทะยานไปสู่โลกของอนาคตจงอยู่กับโลกแห่งปัจจุบันนันจะโยทะเยธรรมังตถะตถะวิปัสสติเห็นสภาวะธรรมสภาพแห่งจิตใจในขณะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคิดถึงเรื่องราวอดีตเป็นทุกข์ว่าเราได้ทำไม่ดีไม่งามครูบาอาจารย์ท่านก็คอยสอนประคับประคองว่าอย่าไปเป็นทุกข์กับมันให้อภัยมันไปไม่มีใครเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องย่อมได้ผ่านความชั่วกันบ้างพระโมคคัลลาพระสารีบุตรพระองคุลิมาณางคุณทนเกศีนางปตาจาระเราจะเห็นได้ในทูเรนิทานในชาดกต่างๆท่านเหล่านี้ก็เคยทำชั่วนางภิกษุณีบางคนเป็นพระอรหันต์ก่อนนั้นได้ฆ่าผัวตัวเองอย่างนี้เราเองได้ล่วงล้ำกรรมเกินคุณพ่อคุณแม่มาแล้วในอดีตผิดมากแต่บัดนี้เราจะไม่ทำอีกสำนึกทำใจที่มันเศร้าหมองเพราะอารมณ์ในอดีตนั้นให้มันบริสุทธิ์ให้มันสงบแล้วก็เพ่งลึกลงไปถึงความเป็นจริงเรียกว่าพัฒนาจิตแล้วก็สู่การพัฒนาปัญญามันก็จะมีความถูกต้องทางกายวาจามีความถูกต้องทางใจมีความถูกต้องทางสติปัญญาไม่ใช่หลงเข้าไปในความรู้บัดนี้จะรู้ในสิ่งที่เราหลงหลังจากนั้นจึงจะรู้ความจริงในความรู้อีกถอนตนเองออกมารู้จักคุณค่าของศาสนารู้จักคุณค่าของการบวชของศีลของธรรมและเราก็จะเห็นชัดเจนว่าโอ้พ่อแม่เอาใจเรามาตลอดแต่สิ่งที่ท่านปรารถนานั้นเราน่าจะเอาใจท่านบ้างการเอาใจท่านนั้นแหละให้ท่านมีความสุขเป็นการตอบแทนบุญคุณบุญคุณที่ท่านสร้างไว้กับเราอย่างใหญ่หลวงคือท่านได้เอาใจเรามาตลอดตั้งแต่เสียงร้องไห้อันดับแรกจนหยุดเสียงร้องไห้ครั้งสุดท้ายลูกใหญ่เจริญเติบโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหมดเสียงร้องไห้แล้วพูดกันด้วยภาษาคนรู้พ่อแม่ก็ยังเอาใจมาตลอดบัดนี้ท่านต้องการให้เราเอาใจท่านบ้างคือให้บวชเพื่อจะได้รู้จักคุณค่าของบุญคุณพ่อแม่คนโบราณลูกร้องไห้เป็นทุกข์สมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาแม่สมัยก่อนต้องตักน้ำต้องตำข้าวต้องปาฟืนตำข้าวโดยคกมองคกกาเดืองอุ้มลูกหาบของใส่บ่าอุ้มลูกใส่เอวไปไร่ไปนาทุกยากลำบากแท้ๆยามลูกร้องไห้แม่ทุกยากลำบากไกวลูกให้นอนกล่อมลูกด้วยบทเพลงฝากความหวังเอาไว้นอนสลาลับตาแม่สีกอมคำเพลงแม่นี่เอ้ยคำเพลงแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้สิเอาใครมาหาพ่อไปหน้าสิเอาปลามาป้อนแม่เลี้ยงมอนเข้าป่าสวนมอน เด็กอ่อนซ้อนมันลุกมันตื่นลูกน้อยหายง้มไตกระบองเสียงทมทมขี้เหนียวใส่แม่เสียงลูกน้อยแม่นมันยากมันซาพ่ออยากพาลูกผัวไปบวชสร้างพระหนวดในศาสนาเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปไหว้ขันเป็นท้ายให้เจ้าไปบวชได้ยิ่งหวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์คำกล่อมลูกเหล่านี้สะท้อนออกถึงชีวิตสังคมของชนบทชีวิตที่แท้จริงที่พ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยความยุ่งยากลำบากมากนักและความหวังที่พ่อแม่ปรารถนาให้ลูกได้เอาใจครั้งสุดท้ายคือให้ลูกได้บวชตอนแรกแสดงออกถึงชีวิตแห่งเกษตรกรรมพอไปให้สิเอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาป่ามาป้อนแสดงว่าชีวิตผูกพันอยู่กับไร่นาสาโทเลี้ยงลูกด้วยความลำบากแม่เลี้ยงหม่อนเข้าป่าสวนม่อนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยให้ง่อมแต่กระบองเสียงท่อมๆขี่เหนียวใส่แม่ในช่วงนี้แม่ก็บ่งบอกถึงหน้าที่รับผิดชอบการหาอาหารมาเลี้ยงตนเองเลี้ยงลูกการหาเครื่องนุ่งห่มพ่อแม่ต้องปลูกฝ้ายต้องปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต้องปั่นได้ต้องเข็นฝ้ายตำหูสมัยก่อนมันไม่เจริญไม่มีโรงงานเทคไทยโรงงานทอผ้าต้องทำเองมั้งหลังจากนั้นลูกร้องไห้กลางคืนไม่มีไฟฟ้าใต้กระบองที่ราดเยี่ยวรถพ่อแม่ดึกดึกเดินเดินหนาวหนาวลูกเหนื่อยหายง่อมไต่กระบองเสียงท่อมๆขี่เหนียวใส่แม่นี่คือสภาพแห่งชีวิตที่แท้จริงในสมัยโบราณหลังจากนั้นพ่อแม่ก็รันทดน้อยใจในโชควาสนาที่เกิดมาอาภัพลำบากแต่ก็เต็มใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยความทุกข์ยากเลี้ยงลูกหน่อยมันยากมันซ่าพ่ออยากป๋าลูกผัวไปบวชสร้างผนวดไม่ศาสนาลำพึงลำพันสะท้อนออกมาเป็นกระจกเงาของอดีตให้ลูกได้จดจำลำลึกเอาไปคิดเมื่อเจริญเติบโตพ่อแม่มีลำบากในการเลี้ยงลูกอยากจะทิ้งลูกไปบวชให้มันสบายใจในพระศาสนาแต่แม่แต่พ่อทำไม่ได้เพราะเป็นห่วงลูกต้องเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตความหวังของพ่อของแม่ก็เลยระดมทุ่มเทไปที่ลูกว่าเจ้าใหญ่มากให้เจ้าไปไหว้หมายถึงความเป็นผู้หญิงให้ไปไหว้พ่อไหว้แม่โตมาแล้วรู้จักไหว้พ่อไหว้แม่ขันเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยิงหยวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์ดังกล่าวแล้วท่านหวังที่สุดให้เราได้บวชแทนคุณได้ลากท่านขึ้นสู่สวรรค์ปิดประตูอบายสอนพ่อแม่ถ้าสอนไม่ได้ก็ไปบวชอยู่กับครูบาอาจารย์ดีๆพ่อแม่จะได้ไปใกล้สำนึกครูบาอาจารย์จะได้ฟังท่านจะรู้จักอายชั่วปิดประตูอบายไม่ทำชั่วกลัวบาปสร้างคุณงามความดีเปิดประตูแห่งสวงสวรรค์ท่านจะได้พาทำสมาธิภาวนาอบรมบ่มนิสัยจิตใจสงบลำงับอย่างเข้าสู่ธรรมวินัยคือความดับลงแห่งความทุกข์ตัณหาอุปาทานไปสู่พระนิพพานมันไปเป็นลำดับลำดากันอย่างนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเราก็เลยมาบวชเพื่อเอาใจที่ท่านหวังแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่พ่อแม่สมัยนี้ไม่ต้องการให้ลูกบวชต้องการให้ลูกเป็นเจ้าเป็นนายมีเงินเดือนสูงๆต้องการให้ลูกนี่จบปริญญาทำหน้าที่การงานแม้แต่การบวชครูบาอาจารย์สมัยนี้ประชุมกัน3วัน3คืนก็ไม่พูดถึงเรื่องการบวชเพื่อเจริญในศีลในธรรมมีแต่สอนว่าให้บวชอย่างเก่งก็ให้มาเรียนนักธรรมตีโทเอกมาเป็นมหาหลังจากนั้นก็เข้ามหาวิทยาลัยสงฆ์2แห่งมหามกุฏมหาจุฬา บุญนำพาวาสนาส่งจบปริญญาศึกมามีงานทำจบแค่นั้นไม่ได้พูดเลยไปกว่านั้นว่าเออจบปริญญาทางทำทางศาสนามาอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาให้ดีเป็นที่พึ่งพาอาศัยแก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายสืบทอดอายุประศาสนาโอ้ยไม่ได้พูดอย่างนั้นคนโบราณแม้แต่จะตรวจน้ำลงในแผ่นดินก็พูดผู้ขาหยาดน้ำไม่ห่มโพสีขอให้มีบุญหลายขอให้มีความสุขเรื่องคนทางขายเดือนดาวฝ่าฝนล่มผอมพำกำอยู่ฝ่าพุ่งขาทรงไปขอให้ได้ลูกแก้วผู้ประเสริฐบุญมีมีแต่คุณความดีบวชเป็นเนี่ยคู่เจ้านี่พละใหญ่กว่างคนทั้งหลายได้ไพ่พึงอารามหลวงใหญ่กว่างลือล่ำทั่วแดนปรารถนาให้ลูกได้บวชเป็นผู้มีบุญมีคุณวัดวาอารามใหญ่โตคนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยนู่นคนโบราณของเราแต่ดีนี้ประชุมกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็ไม่ได้พูดพูดแต่เรื่องเรียนแล้วก็จบบุญนำพาวาตนาส่งจบปริญญาศึกมามีงานทำจบเท่านั้นน่าสงสารเหลือเกินเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจกันโยมก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่ยิ่งก็อยากจะให้ลูกบวชพอจิ้มดูทัก5วัน10วัน15วัน3เดือนอย่างเก่ง3เดือนนี่ก็ยังดีนะ15วันก็ยังดีเป็นการสืบทอดพระศาสนาบวชมาแล้วได้ฝึกได้อบรมนี่มันจะตอบบุญแทนคนได้เป็นการเอาใจพ่อแม่แต่นี่ลูกดมกงดมกาวเต็มบ้านเต็มเมืองพ่อแม่คงไม่ได้กล่อมให้ลูกเจ้าใหญ่มาให้เจ้าไปบวชได้ยินหนวดในศีลในธรรมได้จำนำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์สมัยนี้ข้าจะกล่อมใหม่เจ้าไม่มาให้เจ้าดมกาวใหญ่เป็นบ่าวไปสื่อกาวมาดมอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบอาตมาก็ยังคิดอยู่ไม่ได้มาจากไหนแต่ก่อนยังไม่เคยเห็นมีใครดมกาวเดี๋ยวนี้โอ้ยไปไหนเห็นแต่กระป๋องกาวรัฐบาลออกกฎหมายมาจับได้แล้วใจไม่ได้เมาแล้วฆ่าพ่อตีแม่ลักศกตกคอไม่มีสติสัมปชัญญะลาออกจากความเป็นคนเป็นยักษ์เป็นผีเป็นมารเป็นสัตว์เดรัจฉานฆ่าพ่อตีแม่ได้นั่นมันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่แสดงว่าเมาแล้วมันลืมหมดเอาทีนี้เราก็เลยต่อไปว่าการบวชนี้จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้ดังนี้คือทางตรงทางอ้อมทำอย่างน้อยทำให้พ่อแม่ซึ่งอยู่ในตัวเราพ่อแม่ได้รวมกันเป็นเราได้บวชกับเราด้วยได้สร้างคุณงามความดีสูงมาก็ยังให้พ่อแม่ได้มีโอกาสได้สร้างฐานะบารมีเสียสละเวลาให้เวลาเป็นทานให้อาหารเป็นทานมาวัดมาวาลูกเราอยู่ตรงนี้ที่ได้สร้างฐานะบารมีสร้างสมอบรมนิสัยปัจจัยให้แก่ท่านในไก่วัดไก่วาในวันพระท่านอาจจะมาจำศีลนั่นสั่งสมศีลบารมีขึ้นยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจจะได้ฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์เช้าค่ำหรืออย่างน้อยวันพระหนึ่งครั้งหนึ่งในที่สุขสะสมปัญญาบารมีรู้จักอายชั่วกลัวบาปปิดประตูอาบายซะเลยนี่ทีนี้อยู่ลึกลงมาอีกบางท่านยิ่งกว่านั้นไม่มีใครเลี้ยงดูอยากจะให้ลูกบวชไม่มีใครเลี้ยงดูบางท่านไม่อย่างนั้นลูกบวชแล้วปฏิบัติธรรมไปอยากศึกสงสารพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากอยากจะไปช่วยท่านทำงานทำการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สาธุหน้าอนุโมทนาแต่ส่วนมากออกไปไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุผลของกิเลสในทางอ้อมออกไปนู่นไปเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกซะมากกว่าที่จะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้พระของเราที่บวชเนี่ยถ้าหากพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากไม่มีใครเลี้ยงดูท่านยอมให้บิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อแม่กินได้แล้วตนเองกินเดนของพ่อแม่ก็ได้มีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกในมหานิบาตบุพจริยาของพระพุทธเจ้าในเรื่องสุวรรณสามนั่นท่านปรารภเหตุภิกษุองค์หนึ่งอยากศึกไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านก็เลยถามเรื่องของเรื่องเล่าไว้เอาไว้ว่าภิกษุองค์หนึ่งในเมืองสาวัตถีเป็นลูกเศรษฐีมีทรัพย์180โกฏวันหนึ่งได้ฟังเทศของพุทธเจ้าและเกิดเริ่มใสอยากแก่บวชอย่างยิ่งก็เลยมาขอลาพ่อแม่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชลูกเอ้ยลูกเป็นดวงตาเป็นหัวใจพ่อแม่มีเจ้าคนเดียวอยู่กับเจ้าถ้าเจ้าแม่ตายพ่อแม่ไม่ยอมให้เจ้าพัดพากไปดอกอย่าบวชเลยลูกเอ้ยอยากแก่ทำบุญทำทานเท่าไหร่ทำไปเถอะเอาบุญพ่อแม่มีเจ้าเท่านั้น แต่ลูกนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเพราะได้ฟังเทศอานิสงส์แห่งการบวชที่พระศาสดาพรรณนาคุณค่าแห่งการบวชก็อยากบวชพ่อเอ้ยแม่เอ้ยมีอายุอยู่เป็นแสนปีเกิดมาอีกแสนชาติก็เพียงเท่านี้ได้มาก็ดีใจเสียไปก็โศกเศร้าเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้สิ่งใดไม่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ไม่ว่าเราจะเป็นราชามหากษัตริย์ยาจกคนยากจนมันเสมอกันคือเกิดแก่เจ็บตายจะเกิดอีกเป็นแสนชาติก็เพียงเท่านี้ให้ลูกบวชเถิดพ่อแม่ไม่ยอมลูกไม่กินข้าวกินปลาเลย7วันตายดีกว่าพ่อแม่ก็เลยปรึกษากันใหม่ถ้าอย่างนั้นให้ลูกบวช ดีกว่าให้ลูกตายลูกดีใจลูกขึ้นอาบน้ำอาบท่ากราบเท้าพ่อแม่ก็เข้าสู่วัดครั้งแรกไปขอบวชแล้วพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชเพราะว่าพ่อแม่ยังไม่ยอมไม่ว่าก็บวชบวชอยู่กับพระพุทธเจ้ากับพระอุปัชฌาย์5 ปีจบจากนั้นไปทำความเพียรอยู่ในป่าประจันตประเทศชายแดนอีก12 ปียังไม่บรรลุธรรมส่วนผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นเมื่อลูกชายไม่มีคนดูแลทรัพย์สมบัติคนรับใช้คนที่เป็นเสมียนคนที่รักษาคลังรักษาสิ่งของมันก็โกงเอามันก็ลักเอาคนไปคนมาไปมาหมดเนื้อหมดตัวบ้านช่องห้องหอมมีอยู่ไปยืมเงินเพื่อนเอาไปมาไม่มีเงินใช้เขาก็มาเลหลังเขาก็มายึดจากคือหาดมานอนกระท่อมจากกระท่อมไม่มีที่ดินจากที่ดินไม่มีกระท่อมไม่มีถือกะลาขอทานชีวิตอาภัพกลายเป็นเศรษฐีอนาถาตกยาก17 ปีที่ลูกบวชไปพ่อแม่หมดเนื้อหมดตัววันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มทำความเพียรอยู่ในป่านั้นได้มีพระเถระเดินทางมาจากเมืองสาวัตถีก็เลยได้ถามว่าท่านมาจากไหนมาจากสาวัตถีก็เลยถามว่าพระศาสดาภิกษุสาวกทั้งหลายยังอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แลหรือผมจากมา12 ปีแล้วพูดด้วยความเร็วสูงเวลามันจะหมดก็เพราะว่าพระศาสดาพระสาวกทั้งหลายอคัสสาวกหมกอัลลาสาลิบุตรยังอยู่เย็นเป็นสุขและท่านอยู่สาวัตถีท่านรู้จักตระกูลโพวาภิไหมท่านอยู่เย็นเป็นสุขกันไหมเศรษฐีนั่นท่านก็เลยบอกว่าท่านอย่าถามหาตระกูลนี้ได้ไหมทำไมล่ะขอให้เล่าให้ผมฟังท่านรู้จักไม่รู้จักตระกูลนี้มีลูกชายคนเดียวลูกชายออกบวชพ่อแม่เป็นเศรษฐีไม่มีใครดูแลสิ่งของเดี๋ยวนี้ยากจนเขาลักเขาขโมยเขาเอาไปหมดเดี๋ยวนี้2ผัวเมียพากันขอทานตามตอกซอกซอยผมไปบิณฑบาตตอนเช้าบางวันก็เห็นขอทานอยู่ซอยหนึ่งวันหนึ่งเห็นอยู่ซอยหนึ่งพระภิกษุหนุ่มได้ฟังดังนั้นไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ร้องไห้โฮออกมาโอ้พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยทุกยากลำบากพ่อลูกแท้ๆจนต้องเป็นคนขอทานตระกูลนั้นหาเสื้อผ้าใส่ไม่มีแล้วท่านอย่าถามหาเลยภิกษุองค์นี้ท่านร้องไห้ใหญ่เลยแล้วก็เลยถามว่านี่ท่านร้องไห้ทำไมภิกษุนี้ก็เลยบอกแก่พระเถระว่าที่ท่านเล่าให้ฟังเศรษฐีนั้นคือพ่อคือแม่ของผมผมนี่แหละคือลูกชายของท่านผมจะลาศึกแหละครับในวันนั้นรุ่งขึ้นท่านก็เลยมอบวัดที่ท่านอยู่มา12 ปีให้แก่พระเถระผมจะเดินทางกลับสาวัตถีเป็นลาพระศาสดาศึกไปทำงานทำการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของผมผมทำให้ท่านทุกข์ยากลำบากถึงขนาดนี้ว่าแล้วท่านก็ลาพระเถระเดินทางกลับพระเถระก็บอกส่งไปเถอะคุณศึกไปเลยผมสงสารเหลือเกินสมเพชเวทนาครอบครัวสองตายายทุกอย่างเหลือเกินเสื้อผ้าก็ขาดขาดทานเอาเขาทิ้งตามถังขยะเอามาหนุ่มมาห่มท่านก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ร้องห่มร้องไห้ใหญ่เลยในที่สุดพระภิกษุหนุ่มก็เดินทางกลับถึงเมืองสาวัตถีไปสาวัตถีจะไปหาพ่อหาแม่ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าไปกราบไปไหว้ท่านซะก่อนเราก็จะได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่แล้วพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดขึ้นในโลกเป็นหมื่นๆปีได้ไปฟังธรรมครั้งสุดท้ายขอลาเสร็จก็ไปหาพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ฟังแล้วเข้าใจเอามือลูบหัวโอ้โหลูกเอ้ยอย่าศึกไปเลยหีนวัตตังเวียนสู่เพศอันต่ำการบวชนี่เป็นอุดมเพศเอาเถิดเธอจงไปบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราอนุญาตภิกษุนั้นดีใจมากน้ำตาไหลเลยไปบิณฑบาตในเมืองได้ข้าวต้มไปจากโรงครัวไปหาพ่อหาแม่ไปที่บ้านก็จำไม่ได้ไม่มีใครอยู่เดินไปเดินไปก็เห็นพ่อและแม่สองคนนั่งอยู่ในซอยท่านก็ไปยืนดูเอ๊ะใช่พ่อใช่แม่เราไหมทำไมพร้อมเหลือเกินทำไมเสื้อผ้าสกปรกพ่อแม่โยมารดาผู้เป็นแม่นี่ลุกขึ้นก็บอกว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปโปรดข้างหน้าเถิดพวกฉันไม่มีอะไรจะใส่บาตรให้ท่านดอกพวกฉันทุกข์ยากที่อื่นเถิดท่านก็ยังยืนอยู่โยมพ่อโยมแม่ก็คิดว่าพระมาบิณฑบาตธรรมดามายืนรอให้ใส่บาตรท่านก็ลุกขึ้นผู้ว่านิมนต์ไปโปรดข้างหน้าเถอไปรับทางอื่นเถิดที่นี่ไม่มีใส่ให้เราทุกข์ยากลำบากภิกษุหนุ่มจำเสียงผู้เป็นมารดาได้ก็เดินเข้าไปส่วนผู้เป็นพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแล้วหรือ จึงมายืนอยู่นานๆก็ลุกมาดูสองคนพอมาเห็นกันทั้งสามพ่อแม่ลูกก็ร้องไห้ใส่กันแม่เอ้ยพ่อเอ้ยทุกข์ยากเหลือเกินเนาะพ่อแม่ก็ดีใจร้องไห้ทั้งดีใจที่เห็นลูกพ่อแม่ไม่ต้องเป็นทุกข์บัดนี้ต่อไปลูกจะเลี้ยงดูก็เลยเอาข้าวในบาตรเอาอาหารมาให้กินพ่อแม่ได้กินหลังจากนั้นภิกษุหนุ่มนี่ไปได้ผ้าบางสกุลใครถวายผ้าขาวมาท่านก็เอามาเย็บด้วยมือของท่านเป็นกางเกงเป็นผ้าถุงเอามาให้พ่อให้แม่ใส่บิณฑบาตมาให้พ่อแม่กินจนตนเองพร้อมลงพร้อมลงเพราะบางวันได้น้อยพ่อแม่กินหมดตนเองไม่ได้กินบางวันเหลือน้อยไม่อิ่มท่านก็พร้อมลงพร้อมลงภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าทำไมท่านจึงพร้อมจึงเหลืองอย่างนี้ท่านก็บอกว่าแต่ก่อนผมอยู่ในป่าผมอ้วนท้วนสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ผมต้องบิณฑบาตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สองคนเมื่อเหลือจากพ่อจากแม่จึงได้กินมันจึงพร้อมลงพร้อมลงเป็นโรคขาดอาหารพระองค์นี้ก็เลยโจทย์การกันใหญ่เลยว่าท่านทำผิดซะแล้วบิณฑบาตมาเอาไปให้คนอื่นกินเป็นการเหยียบย่ำทำลายน้ำใจทำลายของทานคนอื่นเป็นอาบัติพระพุทธเจ้าท่านตีเตียนว่าแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าภิกษุจำนวนมากพุทธเจ้าก็ให้เรียกมาพอเรียกมาแล้วก็ถามก็เป็นความจริงแล้วพุทธเจ้ายังยกมือขึ้นสาธุสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วลูกเอ้ยเธอได้ดำเนินตามเส้นทางอันเดียวกับเราเธอได้ดำลงอยู่ในจริยวัตรอันเดียวกับเราแม้เราเองก็เคยทำอย่างนี้มาแล้วเรานั้นสมัยก่อนเป็นสุวรรณสามพ่อแม่เราสองคนตาบอดเราหาพ่อแม่ใส่ตะกร้าไปเลี้ยงอยู่ในป่าเราเองก็เป็นดาบดด้วยพ่อแม่อยากอาบน้ำเราก็หาบใส่บาไปอาบน้ำเธอก็ได้ทำอย่างเดียวกับเราเป็นการดำเนินเส้นทางเดียวกันกับเราสาธุภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้เธอทั้งหลายผู้ไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อแม่ดีกว่าจะสึกออกไปเธอจงบิณฑบาตมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เธอใครจะดำหนิติเตียนทั้งโลกเธอก็จงยอมเสียสละศักดิ์ศรีให้เขาด่าให้เขาดูถูกว่าไม่มีทางเลี้ยงเธอทำได้อย่างนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีใจสูงเดี๋ยวนี้เรากลัวชาวบ้านจะนินทาไอ้ความกลัวว่าจะนินทานั่นคือความเห็นแก่ตัวเราว่าเราไม่มีค่าไม่มีศักดิ์ศรีอาตมานี่คิดว่าหัวเด็ดตีนขาดไม่มีกินจะบินทบาทเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อจ้างก็ไม่เป็นศึกมันออกไปดอกไม่มีเมืองนี้อย่าไปบินทบาทเมืองนอกเมืองฝรั่งนู่นเพราะมีความรักเหลือเกินในการบวชนี่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอภิเจปตมาทายะนาคาโรปริภเชอันยังวิหิงสยังโลเกอภิรัชเชนตังวารังแม้จะบวชเที่ยวขอทานอุ้มบาตรดินขอทานเขากินเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนผู้ใดชีวิตอย่างนี้ประเสริฐกว่าความเป็นพระราชาในโลกประเสริฐจริงๆเพราะเหตุนั้นการบวชนี้ยังแทนคุณทางวัตถุก็ได้อีกด้วยนะมีอาหารหวานข้าวมีอะไรจะจุนเจือช่วยเหลือพ่อแม่ของตนเองที่ทุกข์ยากลำบากนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตแต่ไม่ใช่ว่าไปหามาแล้วก็ขายไปสร้างบ้านสร้างช่องใหญ่ๆให้แกพ่อแกแม่แล้วก็ลงตึกลงล้านอย่างไรไม่ได้นะหมายความว่าไม่มีทางเลือกไปมีทางเลือกแต่นี่บางคนนะสร้างบ้านให้พ่อแม่หลังใหญ่ๆแล้วก็มั่งมีสีสุขเอาเงินชาวบ้านที่ถวายมายังไม่พอเอาไปเอามาตนเองก็เสกไปอยู่บ้านหลังนั้นนะหาเมียมานอนนำมันเป็นสักอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้นึกถึงพระครูวิสุทธิญาณสุนทรท่านอยู่ที่วัดประทุมวนารามกรุงเทพท่านองค์นี้สร้างโรงพยาบาลไม่รู้กี่โรงญาติโยมมีความศรัทธาท่านมากเลยในกรุงเทพมีไม่รู้กี่ล้านมาสักวันหนึ่งท่านนิมนต์อาตมาไปเทศไปฉันที่บ้านพ่อบ้านแม่ของท่านที่หมู่บ้านน้อยๆในอำเภอบ้านหม่องนึกว่าท่านบ้านพ่อบ้านแม่ของท่านคงจะหลังใหญ่โตโอ้โหหลังเลยเนาะเฮ้ยซ้ำซ้ออยู่อย่างนี้ก็อย่างนั้นนี่แสดงว่าสิ่งที่ท่านโยมศรัทธาบริจาคอะไรมาท่านทำประโยชน์ส่วนรวมหมดพ่อแม่ของท่านพออยู่ได้ท่านก็ปล่อยอยู่ไปกับลูกกับเต่าคนอื่นส่วนพ่อแม่ก็มีความสุขใจสบายใจที่ลูกได้บวชได้สร้างคุณงามความดีไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้ไม่ต้องไปกว่านั้นในเนื้อในตัวของพระครูวิสุทธิ์นั้นก็คือ